smøffen bager, mange gode sager, alt slags smøffe juleknas. Pebernød og kleine flyder alle vegne, midt imellem julestads. Smøffen er lidt gale, det kan smøffen lave, kagesmøffen kan især. Han kan ikke skjule, han kan lide at jule, og så fløjter han den der. Alle smølfer laver flotte julegaver, hver en smølf må nu tage fat. Julekort i stabler, digte smølfer væbler, for han skriver dag og nat. Kort til alle venner, smølferne de kender, julekort til fjernerne. Han kan ikke skjule, han kan lide at jule, og så fløjter han den der. Fælles, julehjerter tælles, skal der klippes nyt i år. Hinder saft er vigtig, hende så forsigtig, kammel smølf han tager en tår. Smølf der var til smager, det er lækre sager, han kan ikke lade væk. Og han kan ikke skjule, han kan lide at jule. Og så fløjter han den der. Hej! Nu fløjter du forkert! Yes, sir! Forsøg nu at ramme den, ikke? Oh, yes,